Prosto, elo! Prosto! Prosto! Prosto! Prosto! Prosto! Prosto! Prosto! Gramy! Prosto z ulicy, hem, hem, gru, gru. Biku na osiedlu, atakuje znów, znów. Ziom, wjeżdżam na twą bazę. Krusz już i roluj, ja czekam przy barze, elo. Mówię prosto, wiesz, teksty mam proste. To musi dotrzeć jak dostawy z koksem z Medellin. Na stare freny, bo są proste. Podwórka, bloki, z tych dzielnic to płynie. Koncerty, płyty, proste. Ja tym żyję, rap prosto ode mnie. Poznaj moje imię, ten rap jest świeży. Tak jak ja jestem świeży. Nie żyjesz tym? Kurwa, weź to przeżyj. Bez cukierkowej otoczki, prosto. Serca Polski, Warszawy i Warszawy. Serca Śródmieścia, Mokotowa, Ursynowa, czy gdzieś tam, skądś tam. Prosto z serca do końca. Prosto, do twojej bani wybrani sami świnkami. Gramy z rymami, mijamy się ze standardami. Mamy plany, spełniamy je proste. Jest to głośne, chodź, nie jednemu rośnie. Proste, że nie spocznę. Prosto zauważyć ten styl. Prosto jest rozumieć ten rym. Prosto czuć pali ten beat, ale ciężko ogarnąć ci ten styl. Prosto, do kiermany wpaść może kapucha. Prosto, też do płuca żołta łapie bucha. Prosto, niczym strzała leje się gorzała. Ja żyję sto na sto, bilet prosto bractwo. Znasz to hasło, nieskomplikowane. Znasz te rabo, niezamulane. Reguły proste, dawno temu poznane. Mówię prosto, a ty przed ekranem. Masz tu hardcore, niezgodny z planem. Gram w to, nie jestem psychowanem. Grane historie połączone gramem. Prostą techniką jest tu zawijane. Proste, że wiem, w którą stronę się kieruję. Gdy idę prosto, gdy wszystko jest po mojej myśli. Wtedy jest bosko, nosto. Wypełnia swoją misję ostro, postro. Dla wszystkich głośno, wyciąga dłonie dla tych, co są po stronie naszej racji. Odstąp ode mnie, jak masz inne zdanie, wąsko tchamy tego za wszystko dostop. Oto motto, prosto, tak po prostu z mostu. Prosto zauważyć ten styl. Prosto jest zrozumieć ten rym. Prosto czuć pali ten beat, ale ciężko ogarnąć ci ten styl. Prosto zauważyć ten styl. Prosto jest zrozumieć ten rym. Prosto czuć pali ten beat, ale ciężko ogarnąć ci ten styl. Bez make-upu, tu masz się. Jesteś żywy real brachu. Mówisz prosto, twarz i po strachu. Inaczej być nie może wśród przyjaciół. Elo, 50-50, elo, pół na pół. Prosto serducha, dla ciebie posłuchaj. Beat, rytryn, klub, joint, łap, bucha. Wokół siwy dym i moi ludzie ze mną. Prawdziwy hip-hop, to jest to na pewno. Wyjście tylko jedno, fa tutaj prosto drzwiami. Hem, gru i reszta bandy z bloką z Warszawy. Recepta też jest prosta, radzę jak chcesz lub. Niech zawsze ci pomoże, ty kilka prostych słów. Proste, że prosto podążam non-stop, często pod prąd, by minąć kłopot. Ty słyszysz mordo? Szukam tego dobra. Ja mówię prosto, prawda brzmi ostro. Prawda to prawda od bardzo dawna. Wymaga chamstwa, nie chcemy kłamstwa. Po prostu wnioskuj prosto po polsku. Jeśli jest proste, to szybciej dotrze. Prosto zauważyć ten styl. Prosto jest zrozumieć ten rym. Prosto czuć pali ten beat, ale ciężko ogarnąć ci ten syf. Prosto zauważyć ten styl. Prosto jest zrozumieć ten rym. Prosto czuć pali ten beat, ale ciężko ogarnąć ci ten syf.